Újabb kampányvideó jelent meg Orbán Viktor Facebook oldalán, ezúttal az édesanyjával, akit kékfestőbe öltöztettek és a kandalló elé ültettek. Ez nem a foglalkozása, hanem a hivatása. Már nem beszélném le róla, még így sem, hogy ennyire veszélyes, mondja a mama, aztán elárulja, honnan tudta meg, hogy a fia ukrán fenyegetést kapott. A tévéből. Állandóan nézem. Ezután rátérnek az andalító zongora szóval kísért videóban a gyerekkori fotók nézegetésére, hogy megtudhassunk egy olyan információt, ami mindenkit váratlanul fog érni. Orbán nagyon eleven kisgyerek volt, és okos. 4 éves körül lehetett, kívülről tudta az egész toldit. Orbán az unokáit is bevetette, ők a videón meglocsolják a mamát, aki ezért cserébe 20 000-esekkel dobta meg a kicsiket. Ha nem adtok 100 koronát, mindent összetörök. Ugye még nekünk volt egy ilyen mondókánk Csehszlovákiában, vagy én vagyok a török, öntözködni jövök. Ha nem adtok 100 koronát, mindent összetörök. Lehet, hogy ezt mondták ők, és inkább adott egy 20-ast, az a tuti. Ja, lehet, hogy így fenyeget. Cukik egyébként az unokák, tehát velük még épp lehet operálni, de ez a 20 000-es tologatás lehet, hogy nem kellene mutogatni a kampány videójában. Adhatott volna 20 milliárdot. Nem értem, mi ez a húszázat. Mi ez a filléreskedés? Itt egy kártibája, tessék. Itt egy szálloda. Itt egy volt minisztériumi épület, levettük róla a műemléki védelmet, hogy tudják csinálni panorámaliftet majd a tisztelt vendégeidnek. Mekkora lehet a baj, ha anyucika segítségére szorul a doktor miniszterelnök urunk? Mekkora lehet a baj, mekkora szarban lehetnek? Hogy most már az a kampánystratégia, hogy jöjjön az anyuka. Jöjjön az anyuka. Bizonyára egész véletlenül interjú volták meg, már amikor ott a békemeneten megszólalt. Ott is az volt mondva, hogy hát ez teljesen spontán volt, hogy ő ott megszólalt. Egész véletlenül, bizonyára nem volt felkészítve erre. Azóta már 2-szer is interjúhelyzetbe került az anyuka. Milyen különös, hogy ezt megelőzően Orbán Viktor 36 éve politizál. 36 éve. Anyuka nem szólalt meg ebben a kampányban, meg most már harmadszor. Milyen különös. De tényleg a anyuka szoknyája... Már láttam, mint Léva Janikó. Anyuka szoknyája tényleg a legutolsó védelmi vonala Orbán Viktornak. Tehát amikor már tényleg kilőttük mindenhonnan, akkor az anyuka szoknyája mögé. Még oda elbújhat. Hát de tudod, ez így van az életben is, hogy anyádra mindig számíthatsz, bármilyen nagy is az ri, anyád, mert mégiscsak hülye is, meg bolond is, de csak az én fiam, tudod, és akkor így kiáll melletted, így vagy úgy a végtelenségében. Eleven gyerek volt, igen. Ő amúgy elmondta. Mindig sáros volt a nadrágja, még ha gumicsizmába ment ki focizni, ami nekem egy kicsit olyan fura, hogy mi a fasznak megy valaki gumicsizmába focizni, de mindegy. Akkor mert is ő azért mégiscsak. Sáros lesz. Comcsizmába ment ki focizni. Az volt otthon, mert szegények voltak, mint a templomengere, és akkor néha az apja jó megverte, meg is rugdosta a földön, az élet ilyen. Nem emelhette fel a kezét, hanem tűrnie kellett a pofonokat, és akkor hamarabb vége lett. Innen jön a street. Hát végül is, igen. Igen, így tanulta Orbán Viktor az utcai harcot. És ezt csinálja az országgal is. Igen, kivéve amikor... Igen, olyankor ő az apa, és mi vagyunk a kis Orbán Viktor, akit ütvág, és ha nem tesszük fel a kezünket, akkor 3-4 ökölcsapás után vége van, de ha föltesszük a kezünket, és védekezünk, akkor tovább fog tartani. Akkor mi járunk rosszabbul, kivéve, amikor Orbán Viktor Putyinnal, vagy Donald Trump-al tárgyal, amikor nyalogatja a szája szélét, meg igazgatja a nyakkendőjét, igen, olyankor újra... A golyóstollat, az asztal sarkán, tudod, idegesen. Olyankor újra a kis Orbán Viktor és az apja szerepében Putyin meg Donald Trump. Én az Európai Parlamentben, ha néha látom, ott se az a lángoló, pallos, lóbáló autoritatív vezető. A jogállamisági tárgyalása közben azért nagyon kemény hideget, meleget kapott ott a holland képviselő a kedvencem. Ez mondjuk az örök kedvencem az a, hogy hívják azt az izét, az elnököt, aki pofán baszta ott a Viktor. Junker, igen. Gyere már, te nyeked jókat. Egy pillanatra, hogy Van Damme, az meg, az kiderült, hogy Junker. Az, hogy állandóan nézem a tévét, az meg anyádat megmérgezed. Hogy gondolom, hogy melyik tévét nézi. Ott hazudsz bele a világba, és az anyádnak nem szólsz, hogy anya, azt kapcsolt ki, csak a fasságot beszél. Kérdezzél, és elmondom, mi van. Nyilván itt most kell ez a cukiság faktor, ahogy a híradók is úgy állnak össze a, még annak idején, amikor még létezett ez a formátum. Még az RTL tartja egyébként, ott egy órás híradójuk megy van. Egy kis állat, zebra is és legyen a, benne. Hát úgy kezdődik, hogy csecsemő esett ki a hatodikról, tudod, meg tömegbaleset Nyíregyházanál. Utána elmondanak ilyen gazdaság ízed, mert majdnem elalszol, és a végén születik valami kibaszott állat valahol, akik tényleg nagyon cukik, és örülök, hogy született. Az is egy eredmény, hogy fogságban született, esetleg el is lehetne őket engedni, de nyilván valamelyik nem képes már. De hogy mindig ez az íve, hogy balesetek, gazdaságpolitika, halál, és utána kis állat született. És Orbán most így ehhez fordul, itt vannak az unokák, 20 000 forintjuk már biztosan van fejenként, és akkor majd kinéz valamilyen szektor, amilyen a Ráhelnek, meg vagy a Sárának, vagy a Gáspárnak, vagy ki tudja kinek járogatott éppen. Na most kiköltözött már a kisebbik lánya Tiborcféle ingatlanból, amit bérelt, tudod? Elment a cégével. Én azt nem értem, hogy ha ott van Kaminski Fanny, ez a social media lángész, hogy pont most, amikor 70 000 forintot kereső közmunkások állnak ki, és mondják el a telefonjukba, hogy őket buszoztatták, biztos, hogy jó ötlet azt látni, hogy 20-asokkal dobálják meg a kis pulyákat Viktoréknál, hogy ez egy jó üzenet. Náluk, nem lehetett, hogy kapnak egy kakaós csigát, menjél már hülye gyerek. De náluk ez a kakaós csiga. Abbasz meg, igen. Hát, ne, ja, hát csak úgy, tényleg, azért 16 évnyi, igen. Na, igen. Kapott egy nápolyit is, és akkor nem baj, hogy nem csoki, és tök aranyos volt a gyerek, mondta, hogy egy kakaó van benne, ami végül is csoki. Szegény gyerekek nem tehetnek róla, és tényleg nincs is ezzel semmi gond, de a 20-as az szerintem nem egy jó üzenet. Na most ez a cukiság koldulás, te a Robinak átküldtem, te látod azt, amikor a SIM-kártyát próbálja visszatenni. Jaj, a telefonban ott a kis tömzsi ujjáival ott rakja össze. Így fújogatja, és rakja be az kibaszott Nokiájába, Habony né Fanny, az ott vinnyog közben. Mint a... És a biztonság jöv a nyakán megy át, erre írtam neked, hogy most egy vészfékezésnyire volt az országa, hát megváltás. Kommentben olvastam, így van a biztonsági jöv nála állandóan, fújogatja a SIM-kártyát a Nokiában, ami ezek szerint működik a végén, mert aztán csak jó lesz. Megjavította. Igen, az országot is így javítja meg. Tudod, mit éreztem meg? Húgyos seprűvel megcsapkodja, megfújogatja, az rendben lesz az ország. Azt éreztem akkor, hogy pont olyan, mint mi. Olyan, ő egy közülünk, és mégis olyan sokra vitt, és vigyáz ránk, az ölelő karjaival hazudozik, meg lop. Helyettünk lop, és helyettünk hazudik. Csillogó szemmel nézem ilyenkor mindig. Próbálják ilyen esetlen fasznak mutatni, de közben meg egy áltatos geci. És ez szerintem ez így nem válik be. Főzi a sokkát, baszd meg! És azt várja, hogy hívja az Orbán Balázs, hogy megvan a hátizsák főnök. De hogy miközben főzi a sonkát, mondja, hogy de ha itt engem valaki fölhívna, nem is tudom, hogy jutott eszébe húsvétkor. Igen. Fölhívna, akkor itt kell hagynom csonkát, csapot, papot, sonkát. Talán várt valamilyen hívást? Uramista, de uramista. Honnan fognak hívni? Mi juthatott eszébe? Ez elképzelhető, hogy várta, amivel ez vasárnap reggel lehetett, vagy nem tudom, de szombaton kiértesítették az önkéntes tartalékosokat, hogy ne igyanak alkoholt, mert lehet, hogy dolgok lesz. Jaj, de hát honnan tudták? Bizonyára jelet kaptak. Hát olvasták. Jelet kaptak a seregek urától. Olvasták a Facebookon a posztját, nem a Ráznak, hogy hívják a másikat, tehát az volt az ötlet. Ja, hát előre be lett előre mondva. Előre be lett mondva. Basz meg, tényleg ezt kell csinálni, gyorsan is átudják. Tisza szigetes legyen, tudod, de legyen rajta a logó, vagy valami. Hát nem volt rajta sárga logó, kék tudom, legyen. Volt. Valaki azt kérdezte, hogy nem Louis Vuitton hátizsák volt, esetleg amit széthagytak. Ennyire béna hamis zászlós merényletet én még nem láttam, tudod. Elhagyják a bombát 2 kilométerre a csőtől, és ott hagyják. Ilyen terroristák ezek. Eleve, és másnap odamész, és sehol senki. Érted? Ja. Senki, baszd meg. Ja, úgy őrzik nagyon komolyan a szerbek, hogy nekik ennyibe tellett, hogy figyelj, egyszer kijövünk pár rendőrautóval, mutatunk egy-két ilyen támadó fegyveres sisakos katonát, akkor videózzátok le, utána megyünk vissza a dolgunkra, bazd meg, mi erre nem érünk náluk rá. Is húsvét a biztonsági főnökön bemondja, hogy amúgy amerikai robbanószer, de bármilyen nemzetiségi robbanőszer a gyártás, attól még az elkövetőre ebből nem lehet következtetni. Majd a Vucic bemondja, hogy bármit is tudunk a választások után beszélünk csak róla, mert nem akarunk be befolyásolni. Milyen barát az ilyen, bazd meg? Csalódod nem valószínűleg, mi olyan rendesek voltunk így a illiberális barátainkkal, és ez a hála... Biztos vagyok benne, hogy óriás csalódás volt, de abba is, hogy szerintem utána... Hát nagyon nincs már kihez nyúlni, maximum a Ficót tudja felhívni, hogy Robi, küldje már... Küld vissza a migránsokat, hát, meg az embereket. Robbanó mellénye szarvast, ott Somos körülfelúna zavárjál már, tehát valami legyen, valamit csinálsz, akkor mondja neki, Fico, figyelj, nem, de tudod, azért, de neked könnyű, rád már lőttek, bazd meg rám, még azt sem érted, és te legitim vagy. De ez egy game changer akció akart lenni, ez ami megváltoztatja, igen, megváltoztatja a magyarországi politikai dinamikát, a választási dinamikát arra vonatkozóan, hogy melyik pártot preferálja a magyarok többsége, és azonnal le is keverték, azonnal, szinte azonnal rá is jöttek, hogy ez nekik kínos, és egy vagy két napig kommunikálták, és utána lekeverték a pisába. Hát másnap az autóba táncolt. Ja. Ennyire volt vészhelyzet. Ja, ennyire életveszélyes a helyzet.